بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Hocam bir kardeşimiz şu soruyu soruyor. Uzun saç uzatmak sünnet midir? Omuzdan daha uzun yani uzatmak sünnet midir? Mekruh mudur? Haram mıdır? Diye kardeş soruyor. Ve namazda onu bağlaması mı gerekir? Yoksa bırakması mı gerekir? Yahut da devamlı bırakıl şekilde yapıyorsa saçını açık şekilde namazda da açık mı bırakması lazım? Yahut da devamlı bağlıyorsa yani bağlaması mı gerekir namazda da? Bunun ölçüsü ne kadar olması lazım uzunluğu sünnete göre? Bu kardeşimiz açıklayabilir misiniz? Delillerle